lat 70. aż po współczesne hity. Lato z Radiem 2021. Gorąco polecam. Marcin Kusy. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lekarze, pielęgniarki i naukowcy. Prezydent odznaczył osoby zasłużone w zwalczaniu pandemii. Rząd przestrzega przed czwartą falą koronawirusa i zachęca do szczepień. Kontrowersje i głosy krytyczne po przyjęciu przez francuski parlament ustawy bioetycznej. Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych w walce z epidemią koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z grupą ponad 100 osób, które brały udział w działaniach przeciwpandemicznych. To między innymi lekarze, ratownicy, pielęgniarki, laboranci i naukowcy. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony profesor Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wraz z grupą wolontariuszy stworzyli pierwszy polski test na koronawirusa. Już po tygodniu zorientowaliśmy się, że to wszystko, co dostajemy z sanepidu, żeby te testy przeprowadzać, mamy w instytucie. Ja, ponieważ doskonale się na tym znamy, to nie będzie żadnego problemu i powinniśmy taki test umieć sami stworzyć. I cała ta grupa, która wspomagała mnie w tych działaniach, to było prawie 60 wolontariuszy. Wszystko prawie młodzi ludzie, którzy bez pytania, bez żadnej zapłaty pracowali na 3 zmiany. Podczas uroczystości prezydent podkreślił, że lekarze i medycy z narażeniem własnego życia ratowali życie innych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 123 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 26 osób. W ciągu doby wykonano blisko 54 tysiące testów. Przedstawiciele rządu przestrzegają przed czwartą falą pandemii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że sytuacja epidemiczna znacznie poprawiła się, ale pandemia jeszcze trwa, dlatego szef rządu namawiał do szczepień. A więc bardzo proszę, aby zdawać sobie sprawę z tego, że nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili. Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że czwarta fala pandemii może pojawić się w drugiej połowie sierpnia. Dlatego proces szczepień nie powinien zwalniać, a kwarantanna jest konieczna. Tutaj oczywiście cały czas proszę pamiętać, że szczepienie traktujemy jako środek zaradczy, jako środek, który zwalnia z kwarantanny w ogóle, nie po 7 dniach, tylko od samego początku. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło w Polsce ponad 16,5 miliona osób, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 12,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w Polskim Radiu 24, że jeśli raport dotyczący strat wojennych zawiera konkretne rekomendacje, rząd z pewnością podejmie odpowiednie działania wobec Niemiec. Dziś raport Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych trafił do rządu. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz podkreśla, że jasne jest, jak wiele Polska straciła w wyniku agresji Niemiec i ZSRR. Debata wokół reparacji, wokół tej kwestii odpowiedzialności także finansowej Niemiec za zniszczenia dokonane w Polsce toczy się w tym momencie w Polsce, także i w polskim parlamencie. Myślę, że ten raport opracowany przez pana posła Mularczyka i jego ciało, które z nim współpracowało, jest na pewno dobrą podstawą do takiej pogłębionej dyskusji. Wiceminister Marcin Przydacz ma również nadzieję, że opozycja poprze rząd podczas debaty nad raportem. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę bioetyczną, która legalizuje zapłodnienie metodą in vitro dla samotnych kobiet i par jednopłciowych. Dokument wywołał wiele dyskusji. Ustawa zezwala również na manipulacje genetyczne na komórkach macierzystych. Debata nad nowym prawem we francuskim parlamencie trwała od 3 lat. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę bioetyczną głosami deputowanych z partii lewicowych i centrowych. Podczas debaty zwolennicy projektu tłumaczyli, że wspiera on integrację par lesbijskich w społeczeństwie i przyspieszy postęp naukowy. Tym samym Zgromadzenie Narodowe przeforsowało ustawę blokowaną od wielu miesięcy przez Senat, zdominowany przez prawicę. Posłowie tej formacji zapowiedzieli jednak, że skierują tekst ustawy do Rady Konstytucyjnej. Od wielu miesięcy przeciwko ustawie bioetycznej protestowały stowarzyszenia prorodzinne, które nazwały ją antyetyczną. bioetyczną i stwierdziły, że niszczy ona fundamenty rodziny. Nowe prawo udostępnia zapłodnienie metodą in vitro dla samotnych kobiet i par lesbijskich. Koszty zabiegu będą zwracane przez ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa zezwala również na genetyczne modyfikowanie komórek macierzystych pobieranych od zarodków. Możliwe będzie także tworzenie tzw. chimer, czyli komórek z mieszanką zwierzęcego i ludzkiego DNA. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Wszystko o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Może nie wszystko, ale na pewno sporo. Na tę wygraną Anglicy czekali 20 lat. Wreszcie w meczu o stawkę pokonali Niemców 2-0 po golu Raheema Sterlinga. Sterling now, Sterling trying to run infield past Rudiger, plays it through to Kane in the D. Now Kane back to Grealish. Grealish works it to the left hand side, Shaw's ball across. Sterling's there! England lead! I po bramce Harry'ego Kane'a. Just over 5 minutes to play at Wembley Stadium. The ball's won back by Shaw, the man who set up the goal for Sterling, and Shaw's taking it on through the middle, and Shaw plays it to Grealish, and Grealish's ball across, it's headed in by Kane! He's joined the party! I Anglicy ku uciesze kibiców na Wembley awansowali jako przedostatni zespół do najlepszej ósemki piłkarskich mistrzostw Europy. Brawo, grono ćwierćfinalistów jeszcze tego wieczora uzupełni Szwecja bądź Ukraina. Pojedynek tych ekip kilka minut temu rozpoczął się w Glasgow. Wracamy do Londynu. Tu na trawiastych kortach Wimbledonu dopiero co do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, nasz najlepszy tenisista. 6-4, 7-6 i 6-1 pokonał młodziana z Włoch Lorenzo Musettiego. Z kolei spotkanie Igi Świątek jutro. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie doświadczona Rosjanka Wiera Zvonariova. Kolejnymi rywalami naszych koszykarzy w turnieju eliminacyjnym Igrzysk Olimpijskich rozgrywanym w Kownie Słowenia i o wygraną może być niezwykle trudno. Dziś drużyna Mike'a Taylora pokonała 83-64 najsłabszą stawce Angolę. Na zakończenie zapraszamy na Święto Królowej Sportu. Jutro w Bydgoszczy memoriał Ireny Szewińskiej. Na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy wystąpi rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Przede wszystkim chodzi o to, że w ten sposób pamiętamy o pani Irenie. Dla mnie będzie to pierwszy start, mimo że to jest trzecia edycja, pierwszy raz jest wykonywany rzut młotem kobiet, więc cieszę się, że jutro na stadionie w Bydgoszczy będę mogła wystąpić przed polską publicznością. Szykuje się gwiazdorska obsada z kulomiotem Walshem, a także między innymi Justyną Święty-Ersetic, która biega na 400 metrów, na dystansie, na którym Irena Szewińska biła rekord świata. Dla nas jest to tak naprawdę jeden z ostatnich sprawdzianów przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie, także mam nadzieję, co? Do zobaczenia. Bilety wciąż są dostępne. Meeting zacznie się o godzinie 17. W meczu Szwecja-Ukraina 8 minuta i remis 0-0. Znów o sporcie na naszej antenie po 23. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro w całym kraju dużo chmur i wszędzie spodziewane są burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 24 stopni na Pomorzu Zachodnim do 30 na Podkarpaciu. W nocy też będzie burzowo. Na południowym zachodzie burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 90 km na godzinę. Nad ranem od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. To był, proszę Państwa, Massive Attack i Dissolved Girl 21.15. Za konsoletą wita Państwa Olga Szućko, wydawcą jest Justyna Grabas. Przy mikrofonie tą godzinkę spędzę z Państwem osobiście. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski i tak też będziemy dalej podążali tą ścieżką muzyki, która zawiera w sobie metafizykę, jest magiczna i unosi się w tych mocach astralnych, tak jakby to powiedział Stanisław Ignacy Witkiewicz. Jak wypowiadał się o muzyce, też czasami się zastanawiałem, jaka z muzyk, które obecnie są dostępne, by mu się najbardziej podobała i być może by też trafiła do niego opcja, grupa Popsysze i Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. najlepsze audycje muzyczne zawsze w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Popsysze i Nie nadążam, choć ten rytm i ten puls, który był zaproponowany, bardziej kojarzy się z trzema słowami: szybciej, mocniej, głębiej. A przed nami, tak jak już zacząłem sobie delikatnie pozwalać na podwyższenie ciśnienia i tych obrotów, które się będą zwiększać, przed Państwem White Zombie, More Human Than Human. Ah! to było White Zombie, More Human Than Human, a jak to w zwyczaju mam, proszę Państwa, jest oczywiście teraz przejście na scenę polską. Pełna petarda, zresztą już po pierwszych akordach będziecie Państwo wiedzieli, że się tutaj nie pomyliłem i nie dowartościowuję tego, co będzie leciało. Tak jakby to powiedział ktoś może z korzeniami polskimi w jakimś anglojęzycznym kraju. I'm very proud to make a part of Polish culture, czyli jestem bardzo dumny z tworzenia małej części polskiej kultury. Grupa Siku i Petarda. To była grupa Siku i Petarda, przed nami klasyk, który stworzył właściwie podwaliny tego wszystkiego, co można nazwać mocniejszym graniem, Jimi Hendrix i Castle Made of Sand. Disgrace as she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He

już dawno się wyzbyłem marzeń o utraconym raju. Żyję, zwało się, że żyłem nad jakąś rzeką, w jakimś kraju, nad jakąś rzeką, w jakimś mieście, gdzie ślubowałem, ślub niewieście, gdzie dom tworzyłem jej sobie. Z myślą o jednym wspólnym grobie. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Ja chciałbym nawiązać do twórcy, który wywodzi się z grupy bristolskiej. Nie wiem czemu, kojarzy mi się ta ekipa, która w Bristolu stworzyła bardzo wiele znanych zespołów o globalnym zasięgu z trójmiejską sceną alternatywną. Jeżeli się Państwo zgadzacie z tym lub nie, piszcie do mnie na adres kody @polskieradio.pl, a przed Państwem już Tricky, Time to Dance. Under the ocean moves slow motion. Nawiązując do samego początku, gdzie zapowiedziałem o poszukiwaniu muzyki magicznej, która niesie ze sobą pewnego rodzaju metafizykę, taką akurat oczywiście jak to w przypadku sztuki muzycznej, niemożliwą do dotknięcia, ewentualnie możemy ją odbierać przy pomocy aparatu słuchowego. No jest to, to są sprawy oczywiste, ale tu chciałbym tylko nadmienić, że prawdziwymi twórcami, takimi, którzy działali w podziemiu, to właściwie w odniesieniu takim dosłownym, czyli w piwnicy pod Baranami, że wspomnę tylko Andrzeja Kurlewicza, Wandę Warską i Czesława Niemena. Wieczory niekochanych. Wieczory fosforyczne i w powietrzu zapach siarki pachnie piekłem spalinami i dziewczęce z puszkiem karki. Koło kiosku mężczyzn wianek to wieczory niekochany. Strzelasz piwko raz i drugi i już bracie masz kopytka. Jeden, który piwko sączy, mówi tak ta jest niebrzydka. Więc podchodzisz roześmiany, to jest salon niekochany. I pomimo, żeś jest diabeł i że diable są czy słówka, to już na nią ktoś tam czeka. Mowa twoja bardzo krótka. Facet pięknie jest ubrany, to wieczory niekochany. Znikły szybko twe kopytka, znowu człapiesz buciorami. W ustach cierpko, cierpko w ustach, pachnie kurzem spalinami. I neony są jak rany, do wędrówki niekochany. Gasisz światło i zasypiasz, sen twój muszlą z szumem głosów, z kobietami różowymi. Idziesz z jakąś w dal, gdzieś szosą. I jest dobrze jak u mamy. To są noce niekochany. Słuchacie państwo trzeciego programu Polskiego Radia, a przed nami już brytyjska formacja, która też, tak jak poprzednia, charakteryzuje się bardzo oryginalnym podejściem, zresztą właściwie można powiedzieć taką stworzoną przez siebie pewną manierą, która zresztą została przechwycona przez innych przed państwem The Streets. Or are you just afraid to be alone? I know he says he'll change, but maybe you should know that people never change, they're just exposed. I wish you loved you as much as you love him. I wish you loved you as much as you love him. Searching for ourselves and one another. You got all the power you need. Don't place them in no lover. I feel your search for balance and discomfort in your common challenge. Can't be alone on cell phone. This lonely life is savage, but we put down that baggage. I wish you loved you as much as you love him. I wish you loved you and gave yourself loving. Loving yourself, true wealth, honey. I wish you loved you as much as you loved him. Love this guy, let this do a thing. To live like that's no life. If you walked away from him, then you would win. That's no capping. But maybe you like to be disrespected often. Fears you have different options. Fears that you like living like RPM. Since you like games, babe. Drama is a safe place. I'm just saying. I wish you loved you as much as you love him. I wish you loved you as much as you love him. All the same, at the end of the day, it ain't a fair exchange. He always says he'll change. Can't you see it's no use? You gotta cut off all these things that are not serving you. I wish you loved you as much as you love him. You wish you could ignore the way it feels. Something in your head says he ain't real, but you shut me down, saying a big deal, cause it's gonna change. Hard to see, it's all the same. At the end of the day, it ain't a fair exchange. He always says he'll change. Can't you see it's no use? You gotta cut off all these things that are not serving you. I proszę Państwa, 11 minut do godziny 22. Tak jak tutaj dostałem wiadomość, jest brak na antenie grupy Viagra Boys, więc szybciutko to naprawiam. Just Like You i Viagra Boys. Yeah, I saw life